ale już nie żyjącej. Aha. Więc chciałam powiedzieć, jaka to jest zwykła osoba. Otóż wszystkie dzieciaki, wnuki, które rodziły swoje już dzieci, przyjeżdżały do babci, żeby pobłogosławiła każde nowonarodzone. Tak bardzo szanowały babcie, kochały, że pytały o przepisy na gołąbki, na pasztet, na te pyszności, które u babci się zawsze jadało bardzo, bardzo. A babcia przeżyła przecież wojnę, z 15 roku jest, prawda? Więc Niemcy je wywozili, babci i ojca mego, z dwójką maleńkich dzieci. Mój brat miał 3 latka, a siostra miała 2 tygodnie. Niemiec chciał ją rozdeptać. No a w końcu uciekli do lasu, udało się zatrzymać pociąg w lesie i strzelali w powietrze, no bo tam przekupieni byli. I się udało, no także piękne życie. Mama jest nam wzorcem i wielką, wielką miłością uczy nas wszystkich, uczyła miłości. Także taka niezwykła osoba żyła tutaj u nas i nas wychowywała. A jakie kolory lubiła, czy pani wie? A jakie kolory? Babcia ubierała się bardzo spokojnie, więc granat, popielaty, beżowy, o takie kolory. Aha. Bardzo lubiła. No i kwiaty, hodowała swoje róże pod oknem w bloku. No i dobra była, no dla wszystkich po prostu. Zawsze w człowieku najpierw widziała dobro. A ja nawet jakieś zło, to zawsze mówiła, nie szkodzi, on ma czas, on się zmieni. Aha. Pomagała wszystkim dzieciakom i wnukom jakieś sprawy rozwiązywać. No każdy się zwracał do niej jak do anioła. W każdym miała, każdego nauczyła, coś doradziła. Wszyscy sobie to bardzo zmienimy. Jak miała na imię? Genovefa, Genia. Tam była babcia Hela. Tak, to są te piękne imiona takie, tak, właśnie, dostojne, właśnie. Prawda? Jeszcze mamy Honoratę w rodzinie, mamy Wacławę, czyli Babkę. O, takie były imiona. Tak jest. Dziękuję, że pani o niej powiedziała. Dziękuję bardzo. Bardzo piękny człowiek. Dziękuję. No bardzo, bardzo. Jeszcze o książce powiem, bo na stulecie no proszę. Na stulecie miała być impreza, prawda? Nawet papież Franciszek odpisał z życzeniami, życzył wszystkiego dobrego. Taką laurkę, że tak powiem, z Watykanu dostała i to widziała, tak, była tego świadoma, a za 2 tygodnie odeszła. Ale książkę dzieciaki wydały, książkę pod tytułem 100 przepisów na stulecie babci Geni. Każdy z tych dzieci opracowało ze zdjęciami przyrządzanie poszczególnych potraw. No i to się w jedną książkę staliło. Fantastyczna rzecz. Też dla potomnych. Dziękuję pani bardzo. Ja dziękuję pięknie. Miło mi zawsze słyszeć pana. Dziękuję Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I jeszcze chcę powiedzieć o jednej takiej, taką rzecz. Bo na przykład ja miałem 3 babcie. Miałem dziadków oczywiście, ale dziadków nie pamiętam. Oni zginęli na wojnie albo tuż po. Drugi zmarł, no, bardzo chorował w wyniku wojennych przeżyć, ale miałem 3 babcie za to. Czyli chciałem o tej trzeciej babci, żebyśmy pamiętali o tych trzecich babciach. No nie wiem, czy tam ile ich państwo mają. 2 babcie to takie naturalne. Babcia Stefania, babcia Petronella, takie imię, proszę bardzo. Pietrusia, na zdrobnienie. I jeszcze była, mówiliśmy na nią ciocia, ale właściwie była babcią, bo była siostrą babci Petronelli. No i tak się jej losy potoczyły, że nie wyszła za mąż. Była wojna, bo bardzo ciężkie czasy i powojenne i mieszkały razem w takim małym domeczku. To się tak mówi mały domek i już tak trochę jak w bajce, ale to były naprawdę strasznie ciężkie czasy. No i jakoś dały radę, jakoś przetrzymały te ciężkie czasy, jeszcze wychowały 2 córki, no i potem wnuki. Więc chcę powiedzieć o tej cioci Marysi, tej siostrze, 3. babcia. To ona była wspaniała zupełnie. I są też różne takie babcie, nie chcę używać, mówi się przyszywane, ale to bardzo nieładnie brzmi. No taka też babcia, prawda? Ale niekoniecznie to jest taka babcia rodzona, tylko taka właśnie babcia, która taką funkcję pełni, która takim ciepłem obdarza i o której też powinniśmy pamiętać. Ta 3. babcia to jest jeszcze może ważny motyw. Czy 3. dziadek, 4. któryś, nie wiem który. To może o nich też, żebyśmy ich nie pominęli. No dobrze, zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Listy przychodzą. Stopniowo państwo rozpędzają i piszą, ale te listy dość długie, więc rzeczywiście trzeba mieć czas, żeby je napisać. No i gdyby ktoś chciał zadzwonić, To zapraszam, oczywiście. Siedem trójek. Co myśmy teraz, pani Halina, co myśmy przygotowali? A, no właśnie. Przygotowaliśmy teraz taką piosenkę o rzucaniu czaru, bo tutaj ten motyw się pojawia. Te babcie, głównie chyba o babciach jest opowieść, prawda? Rzucają czar na różne sposoby bardzo. Więc jest taki standard, I put a spell on you, czyli rzucam na ciebie czar. I to Annie Lennox śpiewa i w prezencie dla państwa. Siedem trójek. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine. Że babcia to niekoniecznie musi być ta, co robi te konfitury. Oczywiście to cudownie, to wspaniale, ale też to jest osoba, która kocha, która rzuca czar, która, no nie wiem, jest po prostu człowiekiem i ma prawo do swoich uczuć różnych i potrzeb. I więc ja wybrałem takie piosenki, tak wybraliśmy, ja wybrałem Violety, te różne weselne, łemkowskie, a ja wybrałem takie właśnie takie opowieści. Pan Piotr, dobry wieczór panu. Dobry wieczór, pozdrawiam z Łodzi. Bardzo mi miło. Pan kapitan, prawda? No, tak się składa, ale dzisiaj nie będziemy pływać. Nie? No, mam nadzieję. No, na falach eterów w pewien sposób, tak, metaforycznie. No, metaforycznie może w ten sposób, tak, natomiast będziemy się trzymać troszkę mocniej lądu. Aha. Jak się uda, to tam jakiś wątek mocny się pojawi na samym końcu. Bardzo fajny, bardzo, bardzo miły temat, także taki cieplutki na noc, widzę. Proszono, żeby nie zepsuć tego nastroju, żeby nie teoretyzować. Może rzeczywiście sięgnę do... To Viola powiedziała. Tak, jest bardzo zasadnicza. Jest coraz bardziej filmuje. Się Viola rozkręca. No dobrze, no to słuchamy pana wszyscy. Zamieniamy się. Znaczy ja powiem tak, ja mam pół na pół tak jak pan. To znaczy pan nie mógł zadać pewnych pytań swojej rodzinie. Mhm. Natomiast no ja miałem taką możliwość, ale połowicznie jak gdyby, bo pamiętam dziadka od strony mamy, babcię od strony taty. Bardzo słabo dlatego, że byłem mały, jak odeszli. No, dziadka trochę lepiej, ale to miałem kilka lat, tak, a babcia wcześniej. Natomiast pozostała część żyła dosyć długo i widywaliśmy się na tyle często, że mogłem przestać być traktowany jako ten dzieciak, do którego trzeba się dostosowywać i te wszystkie upodobania, jakieś stosunki i piosenki, tym podobne rzeczy się dostosowuje do jego 2, 3, 5 lat. Tylko no, znaliśmy się trochę dłużej. Znałem też prababcię jedną. Prababcię. Tak. Z tym, że tam to też, no, ja tu nawet mówiłem, jak czekaliśmy na wejście, że w odróżnieniu od dziadka i babci ją pamiętam jako osobę zewnętrzną, jako obraz osoby, a właśnie ze względu na to, że miałem tyle lat, ile miałem i że ją odwiedziłem w sumie kilka razy. Jeździło się za miasto, strasznie długa droga była, 40, może 50 kilometrów od Łodzi, w której mieszkałem, w związku z tym to była cała wyprawa. No w tamtych czasach, tak? Kilka razy, i to nie zawsze z rodzicami, jechaliśmy pociągiem albo autobusem. Pod koniec tej ostatniej wizyty już były z własnym samochodem bardzo dzielnym o nazwie Syrenka. I o prababci mogę powiedzieć tyle, że no, Syrenka była piaskowa, a prababcia przyszarzała czasem. No bo miała już te 80 parę, później 90 parę lat. 90 parę, 96 jak odeszła, metrykalnych, ponieważ no, cała rodzina twierdziła zgodnie, że w czasie wojny, jak dokumenty się spaliły, to objęło sobie kilka albo nawet nieco ponad 10 lat. Tak, aż tyle. Moja 2 lata podobno odjęła. No to pani prababcia lepsza jest. Tak, była lepsza. No, miała to też częściowo tam gdzieś między wierszami się przewijało, jak u niej byłem, ale oczywiście tego nie zapamiętałem wtedy, a post factum się dowiedziałem, że miała dosyć burzliwe życie, bo przeżyła 2 pradziadków. Pierwszy został przez pomyłkę zastrzelony w 1904 roku, także dziadek wychowywał się bez taty. Był felczarzem, szedł do chorego i jakaś bojówka, wtedy były takie ruchy różne rewolucyjne w Łodzi, to było nawet nazywane rewolucją 1905 roku i to się zaczynało troszkę wcześniej. I pomylili go z kimś. A wcześniej no to popełnił mezalians. Wziął pieniądze na studia, bo miał być lekarzem, a nie felczarzem. Przeznaczył je na ślub z bardzo biedną dziewczyną, której się zakochał. Także tak to się ułożyło. No, prababcia wychowała dziadka na porządnego, wykształconego człowieka, który również był wysportowany, bo był sędzią bokserskim, także tam, no i zapalony fotografem. Po nim chyba mam właśnie to, że też poszedłem w tym kierunku trochę. Natomiast później wydała się drugi raz i z kolei miała takiego no, ułana za męża, troszkę po zwiedzaniu kraju. No tak, bo to i szabla, i na koniu jeździł, i oczywiście do kościoła co niedzielę, przez kładkę tam koło granicy nad rzeką, a w drodze powrotnej przez knajpę i antałek piwa musiał być, więc pod koniec życia pradziadek był taki antałkowy trochę. Aha. co zapamiętałem. Zresztą no, z tego powodu odszedł trochę wcześniej, bo miał 88 lat, postanowił wyjść na drabinę. W Zelowie mieszkali, no i drabina pękła. Nie zmogła, tak. No i później zapalenie płuc i tak się to skończyło. No, prababcia do samego końca miał grudek i to wszystko uprawiała, także była straszna. Natomiast tak jak mówię, to jest obrazek zewnętrzny, a z dziadkami już się poznałem troszkę lepiej. Przyznaję, że nawet mam do siebie straszny żal, bo ja byłem tym, który nie uciekał, na przykład dziadek, mówię, po raz tysięczny opowiadał historie wojenne, w których brał udział. Takie bardzo, bardzo normalne. To był u generała Czumy, tam w dowództwie tym, który pisał na maszynie, bo znał świetnie kilka języków i potrafił to robić jako księgowy przedwojenny. I rozkazy woził. I tam nie było żadnych batalii, tam po prostu miewał przeczucia i a to kazał uciekać ze drogi, z motoru. Za chwilę jakiś pocisk trafił w ten motor na tej drodze zostawiony, a to wyprowadził ludzi z jakiegoś kazamatu. Byli już w Cytadeli Warszawskiej, bo też miał przeczucie, że coś będzie i za chwilę tam bomba spadła. Więc no to były tego typu opowieści. Nie opowiadał o tym, co później się dowiedziałem, że wyciągnął prawie 200 osób z robót z Niemiec, że z Niemcem lekarzem no taką podziemną jak gdyby kancelarię wyciągającą tych ludzi prowadzili. Dziadek świetnie mówił po niemiecku, no kilkoma językami pod koniec życia. Z nudów zaczął się uczyć esperanto, a wcześniej tam łacina, niemiecki, angielski, francuski, rosyjski, no tak, oczywiście. To były te pokolenia, to prawda. Tak, pisał gotykiem, więc on pisał te wszystkie pisma, załatwiał w urzędach, oficjalnie pracował jako księgowy w niemieckich firmach. A tutaj w akatach działał, a Niemiec lekarz wystawiał liczne zaświadczenia. I jak go odesłali do Rzeszy, mówię o tym Niemcu, pojawił się drugi, który też był życzliwy i też pomagał w ten sposób, co dla wielu ludzi jest niepopularnym tematem, bo lubimy widzieć czarno i biało, tak, prawda? Jest. No i dziecka zapamiętałem z tego, że on był taki bardzo surowy dla siebie, a dla innych był zasadniczy. W związku z tym bardzo się przejmował, bardzo lubił pomagać, natomiast nie był wylewny i to, co mogę o nim powiedzieć jako o upodobaniach, to co mogłem zobaczyć. Na przykład był bardzo elegancki, zawsze się starał nosić elegancko, garnitur, dobrze dobrany krawat, stonowane kolory, broń Boże niekrzyczliwe. Upodobania miał tradycyjne, jeżeli chodzi o muzykę, natomiast był otwarty na różne rzeczy. No, wystarczy powiedzieć, że dla synów, czyli dla mojego taty i jego brata, jak była taka potrzeba, to sporą część swoich poborów przeznaczył na zakup różnego rodzaju instrumentów. Także mogli oni grać i u pana Sosińskiego, to był taki znany gitarzysta, i uczyć się gry. Ojejku, w tej chwili nie pamiętam, była taka znana orkiestra młodzieżowa mandolinistów, to z kolei brat mojego taty tam grał. Ale to wszystko było takie uporządkowane. Babcia była ciepła. Babcia z kolei była ciepła i była taka ścicha pęk troszeczkę. I z obcowania z nią pamiętam dwie sprawy. To po pierwsze to, jakie były bale przed wojną, jakie było zgorszenie, kiedy ze swoim tatą poszła na bal, a jej tata był zawsze bardzo dobrze wyglądający, młodo wyglądający, więc było zgorszenie na balu, że jak człowiek no, w wieku tam 30 paru lat według tych, którzy go oglądali, ale z tak młodą dziewczyną się pojawił, no przecież to nie przystoi. Nie wiedzieli, że to jego córka. No i opowiadała właśnie o takich różnych sprawach i o tym, że dziadek był taki przez długi czas nie oglądający się za bardzo za panią, był opatrzony w swoje fotografie i to, że był bokserem, zanim został tym sędzianiem, różne takie sprawy się działy. I no, czas wojny to też bardziej od strony takich zaradczej, ale bardzo pogodnie przedstawiała to wszystko. Natomiast no, druga rzecz to była pasjonatką morza w wszystkich odmianach. Pamiętam, że każdy numer czasopisma Morze musiał być kupiony i musiał być przejrzany i musiał być jeszcze pokazany innym z rodziny. No, efekty są takie, że ja troszkę żegluję, a jej syn przez długi czas był marynarzem zawodowym, zanim przeszedł z floty handlowej. Kolory? Tak. Babcia była ryby, spod znaku ryb. Oczywiście wierzyła w horoskopy. Moja mama ma to po niej, więc wszystko musi być podporządkowane temu, co mówią horoskopy, bo bota, bo będzie pech, bo coś tam jeszcze. Jak to ryby... Znaczy, jak to babcia? Czy właśnie, dobierała kolory do każdego, tak jak według znaku powinien mieć, więc dla mnie pasował błękitny, a dla niej bardziej turkusowy. Natomiast nosiła się niekoniecznie tak, jak te kolory tu by podpowiadały, bo zdarzały się bardzo kontrastowe rzeczy, czyli na czerni, czy jakimś tam bardzo głębokim brązie, jakieś takie bardziej żywe kolory, pomarańcze, czerwienie i tym podobne rzeczy. Tutaj jak gdyby zasada nie była przestrzegana. Dziękuję panu. Można by kontynuować, tak? Cała historia filmu to właśnie moja babcia. To zapamiętałem od Feliniego aż po wówczas najnowsze komedie i wizyty w kinach, bo oczywiście jak nie poszło do kina raz w tygodniu, to była chora. To takie, pod tym względem właśnie tutaj babcia była tą osobą ciepłą, która przechodziła coraz bardziej ten poziom kumpelski i tak zawsze troszeczkę obsując ją, czułem, że delikatnie mruży oko. Dziękuję pięknie. Dziękuję panie Piotrze, bo ja już właśnie chciałem pana zapytać o to, co pan z nich ma, co zostało. Trochę mówimy o tym też przekazie takim międzygeneracyjnym i dziedzictwie, no ale właściwie to już się okazało, prawda? Pan jest, ja myślę, pan jest żeglarzem, no więc myślę, że tutaj może to, prawda? No może to, a z drugiej strony często go słyszałem, żebym nie był taki księgowy, więc pomyślałem, że to dziadku. Dziękuję. Miłej nocy życzę. Nie wiem, kto tak pięknie opowiadał w rodzinie, skąd ma pan ten talent narracyjny, no ale też, no nie wiem, akurat pan ma. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. No to może teraz Joni Mitchell. Dobrze? Bardzo proszę. why this strange desire, flaming higher and higher. Every time I look at you, I can't keep still. Joni Mitchell i myślę, że ta piosenka o pasji miłosnej bardzo będzie teraz pasowała, korespondowała z tą korespondencją, z tym listem, bo no, wprawdzie to są tylko piksele i to wszystko jest wirtualne i przechodzi w jakiś tajemniczy sposób, nie bardzo ten sposób potrafię rozszyfrować, ale nawet takie listy mogą mieć zapach i smak. I akurat ten jest słodko-gorzko-słony, bo też są tu łzy. I to jest opowieść o babci Marylce, jak wszyscy o niej mówili. Cytuję już dalej. Była ogromną częścią mojego szczęśliwego dzieciństwa. Była ciepła, kochana i tylko dla mnie, choć wnucząt miała 5. I myślę, że każde z nas tak się czuło. I teraz opowieść o niej, jako już nie o babci, tylko o kobiecie i o miłości. Tak jak wracałam do niej w każde wakacje, uciekałam do niej do Bielska ze swoją rodziną i tu już zostałam. I właśnie ta babcia Marylka opowiedziała mi kiedyś, gdy się zakochałam, o swojej wielkiej i jedynej miłości. Mieli po kilkanaście lat, może 18, może jeszcze nie, Marianna i Włodek. Kochali się ponad wszystko, choć Marianna bała się, że nie jest panną na miarę takiego młodzieńca jak on, bo on syn organisty, wysokie progi w małej wiejskiej społeczności i ona jedna z piątki dzieci po matce i kilkoro więcej po ojcu. Marianna musiała posłuchać ojca, bo starał się o nią Staszek, jedynak, dobra partia. Ojcu nie można było się sprzeciwić, tak to już było. Ale tę miłość Marianna, moja babcia Marylka, zawsze już była ze sobą, w sobie. Kilka lat po wojnie dostała list od Włodka, ukryła go i miała go wiele lat. Pamiętaj, Agatko, nieważne, co mówią inni, ważne, co ci serce podpowiada, nawet jeśli mówi cichutko. Tak mi mówiła moja babcia Marylka, zakochana Marianna, gdy się zakochałam. Agata, pozdrawiam, dziękuję. Bardzo piękna opowieść. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Paul Simon teraz o dziewczynie, o seniorycie. To bardzo pasuje do tego listu. Nie wiedziałem, że aż tak bardzo będzie pasowało seniorita z naszyjnikiem z łez. I have a wisdom tooth inside my crowded face. I have a friend who is a born again, found a savior's grace. I was born before my father and my children before me. And we are born and born again, like the waves of the sea. And that's the way it's always been, and that's how I want it to. That's the way it's always been, and that's how I want it to be. Nothing but good news. There is a frog in South America whose venom is a cure for all the suffering that mankind must endure. More powerful than morphine, and soothing as the rain, a frog in South America has the antidote for pain. And that's the way it's always been, that's the way I like it. Some people never say no. Some people never complain. Some folks have no idea, and others will never explain. That's the way it's always been, and that's the way I like it. That's how I want it to be. That's the way it's always been, and that's the way I like it. That's how I want it to be. If I could play all the memories in the neck of my guitar, I would write a song called Senorita with a necklace of tears. And every tear a sin I'd committed all these many years. That's who I was. That's the way it's always been. Some people always want more. Some people are what they lack. Some folks open a door, walk away and never look back. And I don't want to be a judge, and I don't want to be a jury. I know who I am, Lord knows who I will be. That's the way it's always been, that's the way I like it. That's how I want it to be. That's the way it's always been, and that's the way I like it. That's how I want it to be. Señorita w naszyjniku z łez. Taki jest tytuł tej piosenki. Kiedyś napiszę taką piosenkę, która będzie zatytułowana Señorita w naszyjniku z łez. No i napisał Paul Simon. To jest... Aha, dobrze. Pani Irena, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Miło mi pana słuchać. Zawsze lubię słuchać pana audycji. Są naprawdę przemiłe, przeurocze. Dziękuję. I zawsze bardzo ciekawe tematy. Wiem, dzisiaj mówimy o babciach. Aha. I dziadkach, jakby ktoś chciał. O babciach i dziadkach, tak. Ale ja się głównie skupię na babci. Aha. Po prostu mieszkałam, żyłam pod skrzydełkami opiekuńczymi właśnie swojej babci. To była mama mojej mamy. To była kobieta, która pochodziła z bardzo bogatego, dobrego domu, ale niestety życie się tak ułożyło, że niestety została dobrze, że tak powiem, pokopana przez życie. To jest inna rzecz. No, przeżyła II wojnę światową, niestety na Syberii, bo tutaj pojechały razem z mamą na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. No, takie były fantazje po prostu. Mm, tak. Tak to nazywam. Wróciła tutaj do Polski. Babcia była Rosjanką. Natomiast jest jedna rzecz. Ta kobieta po wielu, wielu przejściach, po wielu różnych, bardzo przykrych doświadczeniach życiowych, zachowała przez całe swoje życie mnóstwo ciepła i optymizmu. Potrafiła tym optymizmem zarazić i przekazać naprawdę swojemu otoczeniu. Wiem, że była bardzo, bardzo często, bardzo źle się czuła, była schorowana, ale tyle ciepła, tyle miłości, ile potrafiła przekazać i oddać, przynajmniej ja tą miłość, że tak powiem, czuję do dzisiaj i usiłuję ją przekazać dalej, bo już też mam wnuczki. I to jest to, natomiast to ciepło, to potrafiła zrobić. Potrafiła skupić wokół siebie, wokół domu, w którym, że tak powiem, przewodziła, mnóstwo różnych ludzi o różnych poglądach, wszyscy ją szanowali. I to było coś niesamowitego, że w momencie, kiedy po prostu przychodzili, to zawsze jak to byli do niej obcy ludzie w sumie, ale to byli przyjaciele domu. I o ile razy ktoś tam przychodził, to ze znajomych takich i tak dalej, to wielu tak jakby, przyszedłeś, synoczek, i bardzo dobrze. Co, herbaty, konfitury i tak dalej. I zawsze coś takiego było. Zawsze była, to było to ciepłe, to było to, że można było usiąść, porozmawiać i można było z babcią moją porozmawiać na różne tematy. To mówię, są to tak, tyle różnych rzeczy, które po prostu nawet czasem nie trzeba było nic mówić. Wystarczyło czasem przyjrzeć i co, znowu masz kłopoty. Co się znowu dzieje? A skąd ty to wiesz? Wystarczy spojrzeć na ciebie, to ja już wiem. Okay. Ale pani powiedziała, że Rosjanką była babcia, prawda? Tak, tak. Jak ona się czuła w Polsce jako Rosjanka? Jakiej tutaj było? To znaczy jest jedna rzecz. Czy cały czas, no można porównać, to bardzo dużo przykrości ją spotkało z tego tytułu i właściwie można powiedzieć, że jej życie i takie właśnie takie są poczucia i odczucia najlepiej chyba oddaje pani Kuncewiczowa w swojej cudzoziemce. W cudzoziemce, tak. Także to jest to niestety tak to było. Aha. Ale w tym otoczeniu, w którym przebywała, przynajmniej z tego, to w tym okresie, kiedy już ja stąd ja pamiętam babcię, no to już troszeczkę było inaczej w tym momencie. Ale najgorszy był okres, ten okres właśnie międzywojnia, gdzie mieszkała między innymi w Wilnie, gdzie wszystko było na jej warkach. Tym bardziej, że mąż babci był Polakiem, był szlachcicem, był inwalidą po I wojnie światowej. I tutaj były właśnie różnego rodzaju bardzo przykre rzeczy, o których nie chcę o tym mówić, bo to nie jest temat w tym momencie. Dziękuję. Ale pięknie. Dziękuję bardzo serdecznie, pani Irena. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim takich babci, jaką ja miałam. Aha. No i pani zdaje się też jest babcią, więc życzę tej transmisji, żeby to było w tę stronę. Dziękuję serdecznie. To tak trochę jakby to była opowieść o Władysławie Strzemińskim i Katarzynie Kobro. Ona nie była Rosjanką, tylko ona była Łotyszką, prawda? Łotyszką, no, ale też tak trochę jakby w tę stronę. Mi się przypomniało, bo jeszcze nie widziałem Powidoków. Nie wiem, czy państwo ten film już widzieli. No wybieram się oczywiście, bo to jest to wspaniali wielcy artyści, no ale też bardzo tragiczny związek jednak i tragiczne losy. No nic, bo chcę coś powiedzieć już jeszcze o nich, ale o tym za chwileczkę. A na razie mamy taką pieśń rosyjską, którą Wiola Myszkowska gdzieś wyszukała. No to może ku pamięci babci pani Ireny. Było, prawda? No a teraz chcę państwu powiedzieć, bo mam takie dziwne skojarzenie, to jest dość ryzykowne może, ale spróbujmy. Chodzi o relacje z tymi naszymi babciami i dziadkami, nawet jak ich nie znaliśmy, albo jak już odeszli. Miałem taki dziwny sen. Ciągle mam jakieś sny ostatnie i one są bardzo dziwne. Chociaż ja wiem. No ten, śnił mi się Andrzej Wajda. I Andrzej Wajda, ja byłem na jakiejś uroczystości, na urodzinach Andrzeja Wajdy. To już było po jego śmierci. No i zacząłem się wymączać na temat filmu, którego nie widziałem, czyli Powidoków. No ale tam ponoć w ogóle nie ma Katarzyny Kobro, jest Strzemiński tylko. I powiedziałem, no ale jednak szkoda, że w pańskim filmie nie ma Katarzyny Kobro. No jednak pominięta. I on tak słuchał, kiwał głową, jakoś tak się nie bardzo nawet, no w ogóle się nie obracił, tak słuchał. No i może i tak, chyba nawet coś takiego powiedział. Ja mówię, wie pan, ale jakby pan zrobił film o mojej babci. Zacząłem opowiadać o mojej babci i też zacząłem opowiadać o babci Wioli, która też opowiadała o tych kolorach. Że właśnie to może szkoda, że te babcie takie pominięte są, że o nich nie pamiętamy. Że, może by pan zrobił taki film? I on tak kiwał głową, kiwał. Może zrobi, nie wiem, w jakiejś nadprzestrzeni, hiperczasie. Nie wiem, jak to będzie. Nie, ale chodzi mi o takie kontakty też z tymi babciami, dziadkami, naszymi przodkami, którzy odeszli. One się różnie realizują, prawda? Nawet w snach na przykład, w snach. No dobrze, ale jeszcze jeden list. Może to jeszcze inny trop, spróbujmy. Pani Ania, ten list już dość dawno tutaj zapadł w skrzynkę pocztową. Dobrze, żeby jednak wypłynął, bo bardzo piękny i ważny. Bo jest jeszcze inny aspekt, jeszcze inna możliwość. Skończyłam, pani Ania z Zielonej Góry, skończyłam 30 lat i właśnie poznałam babcię. Jak to możliwe? Moi dziadkowie umarli, kiedy byłam mała. Niemal przez całe życie nie miałam dziadków i myślałam, że tak już zostanie. I wszystko się zmieniło w czerwcu. Wyszłam za mąż. I się nie spodziewałam, że w pakiecie ślubnym dostanę wspaniałą babcię. Zapomniałam już, jak miło siedzieć do późna i słuchać opowieści o czasach, które mogę sobie tylko wyobrażać. Zapomniałam, jak to jest mówić do kogoś babciu. Muszę się nauczyć od nowa być wnuczką. No i ta audycja na pewno mi w tym pomoże. I przy najbliższej okazji obowiązkowo zapytam babcię Marylkę z Sierakowa, którą ja też pozdrawiam, jaki jest jej ulubiony kolor. Prawda? Jeszcze taka możliwość piękna. Życie jest otwarte, czeka. Uśmiecha się czasami, nawet dość często. Tak jak pani babcia Marylka z Sierakowa. Zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl no i 7 trójek. A teraz będzie Marian Faithful. The stress I'm wearing doesn't hide the secret I've tried concealing. When he left, he promised me that he'd be back by the time it was revealing. The sun behind a cloud just cast a crawling shadow o'er the fields of clover. Time is running out for me. I wish that he would hurry back from Nova. He's been gone so long. When he left, the snow was deep upon the ground. And I have seen the spring and summer pass, and now the leaves are turning brown. Time a tiny face will show itself, 'cause waiting's almost over. But I won't have a name to give it if he doesn't hurry back from Dover. My folks weren't understanding when they found out. They sent me from the home place. My daddy said if folks found out, he'd be ashamed to ever show his face. My mama said I was a fool. She did not thing would be a rut, 'cause soon he would be coming down from Dover. I loved him more than anything, and I could not refuse him when he needed me. He was the only one I'd love, and I just can't believe that he was using me. He couldn't leave me here like this, I know. I can't be so, it can't be over. He wouldn't make me go through this alone. Oh, he'll be coming down from Dover. Body aches, the time is here. It's lonely in the place where I am lying. A baby has been born, but something's wrong. It's much too still, I hear no crying. I guess in some strange way she knew she'd never have father's arms. Dying was a way of telling me he wasn't coming down from Dover. Faithful, a to pan Alan będzie, prawda? Dobry wieczór, witam pana. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja chciałem tylko taką rzecz powiedzieć, bo dużo tu rozmawiamy o babciach, a nie rozmawiamy o smakach babci. Aha. No trochę było tych opowieści, ale no dobrze, ale mało. Proszę opowiadać, tak. Bo ja na przykład swoją babcię, która bardzo kochana kobieta była, jest tylko świętej pamięci, ja ją pamiętam za smaki młodości, których nie potrafię odtworzyć do tej pory. Mimo że ja jestem 78 rocznik, ona jest 22 rocznik. Aha. Taka ciekawostka, że mój tata jest w tym samym wieku, co moja babcia. Taki patchwork już sprzed dawna. Ale chciałbym wszystkich pozdrowić, tych, którzy pamiętają smaki babci i pamiętam ją w tym swoim słodkim fartuszku, gdzie miała trzy jakieś ukryte słoiczki z różnymi przyprawami i wystarczyło, że ona to poprawiła i po prostu było niezastąpione. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Panie Do Alan. Usłyszenia. Do usłyszenia. To teraz ja bym chciał coś takiego, może to ryzykowne, a może nie, żeby jeszcze wybrzmiało coś innego, jeszcze inny ton w tej rozmowie, w tej audycji. Bo chciałbym, żeby Hanna Banaszak zaśpiewała nam piosenkę bardzo piękną, ze wspaniałym tekstem, no, do wiersza Wisławy Szymborskiej. I my dzisiaj mówimy o naszych dziadkach, babciach z wdzięcznością, z czułością, mówimy o cieple. To chyba takie główne słowo, albo jakieś inne słowa, które się z tym uczuciem, odczuciem kojarzą. O bezpieczeństwie, o miłości, o smakach. Ale myślę, że bardzo ważną też rzeczą, którą nam przekazują, którą mówią nam o różnych wartościach, że to jest przesłanie na życie, że to jest coś czasami, co niekoniecznie wiąże się z miłością, ale nie, wiąże się głęboko tak, ale jest to ostrzeżenie, jest to powiedzenie dobrze. Czasami trzeba powiedzieć nie. To jest bardzo ważne słowo, właściwie użyte. Więc myślę, że to jest rola dziadków i babć, żeby czasem powiedzieć nie i nauczyć nas mówienia nie.

Właśnie chciałbym, żeby ten ton też wybrzmiał dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Aha, bardzo jeszcze ciekawa historia. Pani Jagoda, która nie mówiła, ale prosiła, żeby to powtórzyć, że no nie miała szans rozmowy ze swoimi babciami, ale sama się do tej roli przygotowywuje i pisze dziennik, tak żeby... No właśnie, to jest być może odpowiedź na nienawiść. Pani Jagoda, dziękuję pięknie. Wojtek Osowski zaraz się z Państwem spotka. Ja bardzo dziękuję pani Halinie Leszczyńskiej. Bardzo dziękuję Wioli Myszkowskiej. No i Państwo. I do usłyszenia. Dariusz Bugalski.